Book 2 33 33 33 في محطة القطار na dworcu na dworcu متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kiedy będzie następny pociąg do Berlina? Kiedy będzie następny pociąg do Berlina? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Kiedy będzie następny pociąg do Paryża? Kiedy będzie następny pociąg do Paryża? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Kiedy będzie następny pociąg do Londynu? Kiedy będzie następny pociąg do Londynu? Fi ayya sa'a yusafir al-qitar ila Warsaw? O której odjeżdża pociąg do Warszawy? O której odjeżdża pociąg do Warszawy? Fi ayyi sa'a yusafir al-qitar ila Stockholm? O której odjeżdża pociąg do Sztokholmu? O której odjeżdża pociąg do Sztokholmu? Fi ayyi sa'a yusafir al-qitar ila Budapest? O której odjeżdża pociąg do Budapesztu? O której odjeżdża pociąg do Budapesztu? Min fadlika, tazkarat safar ila Madrid. Chciałabym jeden bilet do Madrytu. Chciałabym jeden bilet do Madrytu. Min fadlika, tazkarat safar ila Prag. Chciałabym jeden bilet do Pragi. Chciałabym jeden bilet do Pragi. Min fadlika, tazkarat safar ila Bern. Chciałabym jeden bilet do Berna. Chciałabym jeden bilet do Berna. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ O której ten pociąg będzie w Wiedniu? O której ten pociąg będzie w Wiedniu? متى يصل القطار إلى موسكو؟ O której ten pociąg będzie w Moskwie? O której ten pociąg będzie w Moskwie? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ O której ten pociąg będzie w Amsterdamie? O której ten pociąg będzie w Amsterdamie? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Czy muszę się przesiadać? Czy muszę się przesiadać? Min ayya rasif yughadir al-qitar? Z którego toru odjeżdża ten pociąg? Z którego toru odjeżdża ten pociąg? Hal tujad arabat noum bil-qitar? Czy w tym pociągu jest wagon sypialny? Czy w tym pociągu jest wagon sypialny? Min fadlika, tazkarat dhahab faqat ila Bruksel. Poproszę bilet w jedną stronę do Brukseli. Poproszę bilet w jedną stronę do Brukseli. Min fadlika, tazkarat dhahab wa auda ila Kopenhagen. Poproszę bilet powrotny do Kopenhagi. Poproszę bilet powrotny do Kopenhagi. Bikam al-sarir fi arabat an-nawm? Ile kosztuje kuszetka? Ile kosztuje kuszetka?